Kyrie, fons bonitatis, pater infinite, ad bona puncta procedunt, ille his Sanctifornis, dans ton abneumantis, ad ulcerum terra libre tu, ile isto. Christe, quod de virine nascitus mundo mirificae. Sancti predixirum prophetae, ille isto. Christe, Tieris pater natum, omnius usine, consistendo flanza putoque, ile isto. Ut igni paritem, proclamare possimus omnes, ille isto. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Thank you. Magnad, Magnad, Magnad. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Thank you. Dominum confitimus, qui aeternum Patrem, omnis terra veneratus, tibi omnes animi, tibi celi et universe potestatis, tibi cherubim et serafim, incessabili voce proclamat, Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth. Lini sunt celi eterna, maiestatis gloriae tue, te gloriosus, apostolorum nobis, te profetarum, laudabilis numero, Martium candidatus, laudat exercitus, qui per ordem terrarum, sancta confititur ecclesia. Patre, immense maiestas, veneramus tuum filium, et unicum filium, sanctum quoque, paraclitum spiritum, pur est gloriae Christi, tu patris, sempiternus est non horuis vivir minis uterum. Tu livito mortis apulium, aperuisti credentibus regna celum. Tu ad exerandis vives in gloria quos preciosos sancti me redemptissim. Eterna fac, cum sanctis tuis in gloria numerari. Salvum fac populum tuum, Domine, et benedicere et rideos, et escole illos, os fei in eternum. Per singulos dies, benedicimus et laudamus nomen tuum in saeculum, et in saeculum saeculi. Digna et Domine die iscum, sine peccatum oscum, Fiat misericordia tua, Domine, superus, quem ad modum speravimus in te. In te, Domine, speravi. Non confundam in Thank you. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you.

hermana.